Яцуба з обшуком приходив. Оце Ядзі віддяка за те, що свинарника днями і ночами не вилазить. Лукія здивована. Обшук? З якої речі? І по якому праву? Звідки в нього повноваження такі? Жінки, аж захлинаючи словами, навперебій виливають їй своє обурення. А то ж обшукував, зайшов, під піч заглядав і в кошик зазирав, а в лежанку радіо якесь шукав. Стасик, у них ще є Стасик, одноліток Віталіїв, в одному класі вчаться і навіть товаришують. Обурений свавіллям відставника, щось сказав наперекір йому, і вже вони як завелися тут, хоч людей клич. Той на того берійовець, а той на того Бандера. Мабуть, якби попалося, що хлопцеві під руку, то й гріха не минути. Все міг би зробити за таку тяжку образу. Одного разу Кухтій теж обізвав був Стасика цим лайливим словом. То хлопець цілу ніч здригався в риданнях, бо як йому чути на себе таке, коли якраз ці бандити-бандери батька його замордували. А Яцуба ще й рану ятрить. Всі ви, каже, такі, нікому з вас не вір. Нато розійшовся наш відставник, досадливо думає Лукія. Треба ставити на бюро та пояснити йому, що часи сваволі минулись. Вона ще деякий час розмовляє з переселенками, вислуховує односкладні відповіді молодої про батька її дитини, який знову кудись переїхав, ховаючись від аліментів. Хоч його, зненавидженого, вона не хоче й розшукувати. Уперта, горда, видно ця Ядзя. А стара тим часом лопотить про своє, про те, що їй тут не смакує, бо криниці глибокі, і вітри люті, і через те вона хорує тут завше. «Хочі би вже в хату нову», – закінчує вона приспівом. А Лукія, розсерджена неохайністю в хаті, зауважує. «Тільки ж не забудьте віника туди прихопити, щоб сміття не заводилось». І переселенки розуміють її натяк. Проводжають її до машини, побуряковілі від сорому. Сподівалась Лукія застати сина вдома, а загледіла його ще здалеку на металевій вишці, яку він споруджує з хлопцями на подвір'ї баби Чабанихи для телевізійної антени. Сидить аж наверху, біліє чубчиком і щось клепає. Відпустивши машину, Лукія зайшла в двір. «Гей, верхолазе! Оце ти так до екзаменів готуєшся? Мамо, труд облагороджує!» Кузьма Осадчий та Грицько Штереверя, що вовтузяться внизу біля лебідки, починають вигороджувати Віталика. Весело розповідають, що він цього разу винайшов антену вже зовсім особливу, таку, що аж нічогісінько не ловить. Стасик-переселенець теж тут, сидить осторонь, мовчки сверлить свердлом метал і лише зрідка позиркує на Лукію. Позиркує якось зацьковано, очі в нього сумні, а голова втягнута в плечі, вона в нього завжди так трохи втягнута, і ніби жде звідкись удару. А сам він – хлопець славний, сумирний, з нахилом до музики. В напливі довіри колись признався, що дуже любить скрипку і дуду, і що після переселення сюди, в степи, йому ще довго ночами вчувалось трембітання трембіти в горах. Лукія зацікавлено оглядає вишку. Дійсно споруда – цілу весну хлопці будують її, та ніяк не добудують. Останнім часом робота була і зовсім припинилась через нестачу матеріалів. бо все, що тільки можна було використати з брухту,